Trójka budzi. Cztery minuty po godzinie piątej słuchają Państwo Trójki, a to jest audycja Trójka Budzi. Dzisiejszy program zaczął artysta wyjątkowy, nieprzeciętnie utalentowany i uwielbiany przez nieco starszych słuchaczy, ale inspiracje w jego twórczości znajdują też coraz młodsi muzycy. To oczywiście Grzegorz Ciechowski, który zmarł dokładnie 20 lat temu. Grzegorz Ciechowski, a to była piosenka dla Weroniki, czyli dla jego córki. która jeszcze dziś w Trójce Budzi dla Państwa zaśpiewa. Ciechowski był artystą przez duże A, nie tylko tworzył utwory, ale dla siebie czy dla zespołu Republika, ale pod pseudonimem pisał też m.in. teksty dla Justyny Steczkowskiej czy Kasi Kowalskiej, która, jak sama mówi, dużo mu zawdzięcza. Wydaje mi się, że Grzesiek był w ogóle chyba jednym z pierwszych takich prawdziwych producentów. On przyszedł i wydobył ze mnie to, co było gdzieś tam najciekawsze, to, co chciał pokazać, to, co wydawało mu się, że jest fajne. Zmuszą mnie przecież nawet do pisania swoich tekstów. Równie dobrze mógłby napisać nieco lepsze, zdecydowanie lepsze teksty i dać, kazać mi je zaśpiewać, a tego nie chciał. Na pewno wiele mu zawdzięczam. Ale Kasia Kowalska zaśpiewała tekst Grzegorza Ciechowskiego, jej interpretację utworu Tak, tak, to ja, teraz w Trójce. W końcu powiem ci, co myślę. Brawa dla Kasi Kowalskiej. Oczywiście Tak, tak, to jej interpretacja utworu Grzegorza Ciechowskiego, a już za chwilę w Trójce pojawi się inna Kasia, ale też wyjątkowo uzdolniona, Katarzyna Nosowska i jej interpretacja jednej z najważniejszych piosenek Republiki. W 1998 roku Ciechowski napisał utwór o tym, w którym utwór, w którym buntuje się właściwie na to, co zaczęło dziać się w muzyce w latach 90. przede wszystkim, czyli zamiast artyzmu zaczęła pojawiać się reklama, byle jakość i chęć zdobycia łatwej mamony. Pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mody. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez nam dodatkowy. Najpierw ty, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałam, że ktoś kocha, nie wierzyłam, bo jak wierzyć w to, gdy ktoś wyznaje dla mnie. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nie całuję nigdy w usta, tak ja pozwalam sobie wszystkie moje strony. Najpierw ty, tylko nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Kolejne brawa, kolejne wykonanie na żywo utworu Grzegorza Ciechowskiego. Tym razem była to Katarzyna Nosowska i oczywiście utwór Mamona. 13 minut po godzinie 5. Już za chwilę pojawi się utwór, który jest bardziej spokojny w repertuarze Republiki i bardziej pasowałby raczej do tego, co tworzył Obywatel GC. Ale tak nie jest, to utwór z repertuaru Republiki właśnie w wykonaniu Kai Odchodząc. Bardzo spokojnie się teraz zrobi. Są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz, najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejsza od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczeć i tak jestem martwa. Zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie. życiu znajdziesz miejsce gdzieś na półce lub parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie teraz. Adam Sztaba, jego orkiestra i Raga Boy. Dziękujemy bardzo. Kolejne wykonanie na żywo, tym razem to Kaja i utwór Republiki Odchodząc. To było takie mocno nacechowane tym, jak śpiewa Kaja wykonanie. W Trójce będzie dzisiaj sporo o Grzegorzu Ciechowskim, bo tak jak wspominałam na początku, dziś obchodzimy 20. rocznicę jego śmierci i między innymi w Porze na Trójkę już za 2 godziny pojawi się wywiad z członkami zespołu Republika, którzy opowiedzą o tym, jak się pracowało i jak się tworzyło muzykę z Grzegorzem Ciechowskim. Wspominać będą między innymi Paweł Kuczyński, Zbyszek Krzywański czy Sławek Ciesielski. To chwilę po godzinie 7:00, a tymczasem w Trójce kolejne wyjątkowe wykonanie utworu Ciechowskiego Moja krew i Justyna Sterczkowska. Wysyłana i składana w bankach krwi, bankierzy przed. Ja też się dołączam, bo bardzo lubię to wykonanie Justyny Styczkowskiej utworu Republiki, Moja krew oczywiście. A Justyna Styczkowska to jeden z artystek, dla których Ciechowski pisał teksty pod pseudonimem Ewa Omernik. O Toruniu teraz wspomnę, bo Toruń to miasto, które jest bardzo mocno związane z Republiką, bo właśnie tam powstał ten zespół. I co roku w grudniu w Toruniu właśnie odbywa się koncert pamięci Ciechowskiego, podczas którego rozdawane są nagrody artystyczne. Podczas tej edycji takie wyróżnienie trafiło do młodej artystki, która nigdy nie ukrywała, że inspiruje się mocno Grzegorzem Ciechowskim. Zresztą to widać też nie tylko w jej muzyce słychać, ale widać też w jej charakteryzacjach. Mary z Polski, która jest oblepiona zawsze biało-czarnymi paskami i zawsze podkreśla właśnie, że to nawiązuje do Grzegorza Ciechowskiego. Mary z Polski już za chwilę w Trójce pojawi się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Republiki. Nie pytaj o Polskę. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie, nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego czuję, że zasypiam w niej i budzę się. Póki my żyjemy, ona żyje. 28 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a to była Mary z Polski i Nie pytaj o Polskę. Utwór Erotyk, który opowiada o relacji podmiotu lirycznego do Polski. I mimo tego, że to jest kraj brudny, szary i bez perspektyw, to Ciechowski stara się w tej wielkiej miłości do Polski znaleźć jakieś pozytywy. Było bardzo kobieco, ale teraz Trójka rzeczywiście będzie budzić. Zrobi się głośno ze sprawą Tymona Tymańskiego, który nagrał utwór Kombinat. Proszę mocno trzymać się ramy łóżek, bo będzie naprawdę energetycznie i głośno. Trójka. Program trzeci. Puszczam ci ciepłą wodę. Jest zostaj żywa, bądź tak, tak. Jesteś nic, jakaś owca. Na wystawach widzę wciąż siostry twe. Nie zamykam na noc po twoich oczu. Wtedy patrzysz na mnie, gdy śpię. Nakręcane ręce obejmują mnie. Nakręcane obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Jeśli żywa, bądź tak, tak chcę. Cztery minuty do godziny szóstej. No, mówiłam, że będzie głośno. Agresywa 69 i utwór Sexy Doll, który powstał dokładnie 30 lat temu. 10 lat przed śmiercią Ciechowskiego. 20 lat temu świat pożegnał tego wyjątkowego muzyka, wokalistę, poetę, kompozytora. W Trójce dziś będzie sporo o tym jednym z wybitniejszych polskich artystów. Między innymi dzisiejsza nasza tonacja, którą poprowadzi Michał Kirmuć, w całości będzie dotyczyć właśnie Grzegorza Ciechowskiego. To punkt o godzinie 12 w Trójce. Kiedyś to rock był taką muzyką zbuntowanej młodzieży, teraz młodzi przerzucili się na rap. I jak widać, nieważny jest gatunek muzyczny, bo i wielu muzyków rockowych, ale też właśnie hip-hopowych inspiruje się twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Wśród nich jest między innymi raper Eldo, który pisząc kawałek Nie pytaj o nią, mocno inspirował się utworem, no właśnie, wiadomo, Nie pytaj o Polskę. Teraz w Trójce. Karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej, wiele w niej. Do szaleństwa zakochane, wszystko zrobić są w stanie. Dzień wstaje, nową nadzieją nad jej brzegiem. Za rękę przed siebie, choć czasem jej nie poznaję. To nie matka, ale wzięła mnie w opiekę. Pokazała mi emocje, nauczyła być człowiekiem. Mimo że kiedyś będę musiał wszystko oddać, los zada pytanie, staniesz przy niej, czy ją poddasz? Jedna z jej lekcji była o wierności, tej ostatecznej

tego sprawę, że deszcz meteorów twoich we mnie gna. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, czy chcą, czy nie, i płoną tak, kochając się. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie wiemy, że świat zmienił się. Raz na milion lat i Milupa. A już za chwilę w Trójce pojawi się zespół Fonetyka, który postanowił wziąć na warsztat wiersze Grzegorza Ciechowskiego, żeby pokazać go jako poetę, nie tylko jako wokalistę Republiki, jako kompozytora, autora tekstów, ale przede wszystkim jako poetę właśnie. Fonetyka napisała muzykę do wierszy Ciechowskiego i tak powstała cała płyta, która nazywa się, uwaga, Ciechowski. Dziś to wydawnictwo ma swoją premierę i z tego powodu też, że za chwilę na naszej antenie pojawią się dwa utwory z tej płyty. Drżącym głosem to na początek, a później będzie Remote Control, w którym, co ciekawe, wokalnie udziela się córka samego Grzegorza Ciechowskiego, Weronika. To już za chwilę, ale ja przypomnę, że dzisiejszy dzień w dużej mierze w Trójce poświęcony jest właśnie twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Już za niespełna dwie godziny w Porze na Trójkę, między innymi wywiad z członkami grupy Republika, którzy wspominać będą to, jak się pracowało i jak się tworzyło z Grzegorzem Ciechowskim. A już teraz drżącym głosem i zespół Fonetyka. Skończyłem wiersz, przypatruję mu się bacznie. Wyciągam dłoń, stawiam palec, badam proporcje niby malarz. I tylko ty pani poprawia dyktando z miną na wpół świadomego swego łotrostwa hultaja. I tylko ty wiesz, jak zbędne są to za chwilę, za chwilę usiądę przy tobie. I tylko ty wiesz, jak zbędne są to zabiegi. I że za chwilę usiądę przy tobie. I przeczytam i tylko ty wiesz, jak zbędne są to zabiegi i że za chwilę, za chwilę usiądę przy tobie i tylko ty wiesz, jak zbędne są to zabiegi i że za chwilę, za chwilę usiądę przy tobie. Trójka. Program trzeci. Mój oddech zburzył konstrukcję dmuchawca. Nie odbudował go mój wdech. Osiem minut do godziny szóstej, powoli kończymy audycję Trójka Budzi. To była formacja Fonetyka i utwór z płyty, która dziś ma swoją premierę. Płyta nazywa się, no nie zaskoczę państwa, nazywa się po prostu Ciechowski. A w tym utworze, który nazywał się Remote Control, oprócz zespołu Fonetyka, pojawiła się również córka samego Grzegorza Ciechowskiego, Weronika. Dziś o Ciechowskim dużo będzie w Trójce, między innymi w Porze na Trójkę, to już wcześniej państwu wspomniałam, że chwilę po godzinie 7 pojawi się wywiad z zespołem Republika. Przed godziną 10 będzie gościem trójki przed południem Sylwia Gawłowska, która jest autorką książki Ciechowski oblicza autorskości i to jest pierwsza monografia poświęcona właśnie analizie twórczości tego wybitnego artysty. Z kolei wieczorem od godziny 20 Michał Margański i jego audycja w całości poświęcona Grzegorzowi Ciechowskiemu. Bardzo dziękuję za dziś Elżbiecie Różyckiej za realizację tego programu, Łukaszowi Ciechańskiemu za wydanie i państwu za wspólnie spędzoną godzinę. A już za chwilę na moim miejscu pojawi się Tomasz Miara i pora na Trójkę. Do usłyszenia.